ربان ستاند رحمت بارانونو تناستیو ربان ستاند رحمت بارانونو تناستیو مونږ د مینې په لار دیدنونو تناستیو مونږ د مینې په لار دیدنونو تناستیو ربستان د رحمت بارانونو تناستیو ربستان د رحمت بارانونو تناستیو مونږ وهلې سلو یو ګلو نایو مړاوي چې په غاړه مدي د خوږې مینې پړاوي دا یو څورک د زړه ارمانونو تناستیو دا یو څورک د زړه ارمانونو تناستیو مونږ د مینې په لار دیدنونو تناستیو مونږ د مینې په لار دیدنونو تناستیو ربستان د رحمت بارانونو تناستیو ربستان د رحمت بارانونو تناستیو ځان پور سوزو او منو ستړې سپورې را لګاړه کوار ترگ میں کرنا سہارونو تناستیو ترگ میں کرنا سہارونو تناستیو مونږ د مینې په لار دیدنونو تناستیو مونږ د مینې په لار دیدنونو تناستیو ربستان د رحمت بارانونو تناستیو ربستان د رحمت بارانونو تناستیو نبزی لبوڑی کا کرے رکی روغی دلتا شوم شید دیرو ہستی رکی روغی شازل میانی مدام کاروانونو تناستیو شازل میانی مدام کاروانونو تناستیو مونږ د مینې په لار دیدنونو تناستیو مونږ د مینې په لار دیدنونو تناستیو ربستان د رحمت بارانونو تناستیو ربستان د رحمت بارانونو تناستیو دلته ژوند هر چا په هر حال کې وصال دا هم په لاس کې وصال دا په سوال کې وصال دا دا چتل د دعا امینونو تناستیو دا چتل د دعا امینونو تناستیو مونږ د مینې په لار دیدنونو تناستیو مونږ د مینې په لار دیدنونو تناستیو ربستان د رحمت بارانونو تناستیو ربستان د رحمت بارانونو تناستیو